राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 7 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। एक मैं हूँ, एक तू है, एक यह है, एक वह है, चार है। मैं हूँ, तू है, यह है, वह परोक्ष में वह है, प्रत्यक्ष में यह है और तू है मैं हूँ। तो हूँ होता है मैं होने से, मैं अगर नहीं हो तो हूँ नहीं हो तो है ही होता है। तो मैं हूँ जो ये भी है हुआ, तुम है वो है हुआ, यह भी है हुआ, वह भी है हुआ। तो है सब सत्ता एक है। सत्ता एक है, सत्ता ही एकता हुई। और मैं हूं अलग मानना है, ये है गलती। मैं चीज मिलती नहीं तो ये है सत्ता, वही एक सत्ता। और शरीर है, यह शरीर है, वह शरीर है, इनका शरीर है, उनका शरीर है, शरीर शरीर में यह मैं, शरीर शरीर होगा यह मैं नहीं। और सत्ता सत्ता होगी है मैं नहीं, तो है और यह रहेगा। यह संसार प्रकृति और वह परमात्मा, वो परमात्मा में एक हुआ। तो वो सत हुआ, यह सत हुआ, ना सतो भी देते बाबा, असत बाबा ने भी देते। संसार असत ऐसी सत्ता विद्यमान नहीं रहती, क्योंकि हरदम प्रत्येक क्षण बताता है, सिवाय बदलने के वो तत्व नहीं है, केवल बदलना ही है। और है वो, बदलना है ही नहीं, बिल्कुल बदलना नहीं और बिल्कुल ही बदलना, दोष होता है इनका। तो केवल बदलना ही स्वभाव है, बदलना ही सारी अवस्था में बदलता है, प्रलय अवस्था में बदलता है, प्रलय अवस्था में दिखता नहीं ऐसा बदलता है, बदलता है। नींद होती है ना, नींद में भी हमारी कच्ची नींद में जगा दिया, 12 बजे 1 बजे कच्ची नींद में जगा दिया, और 4 बजे जगा दी तो पक्की नींद पड़ गई। तो कच्ची से पक्की उतरे तो परिवर्तन होता है ना, बदलते है। कच्चे से पक्का तो बदलता है। तो ये प्रकृति ये तो बदलती है, हरदम ही शरीर में बदलती है और प्रलय में बदलती है। और ये स्वयं न प्रलय में बदलता है, न शरीर में बदलता है, बदलता ही नहीं, बदलता ही नहीं। तो ये सत्ता अलग अलग है, वो अलग अलग सत्ता मान्यता है, ये गलती है। सत्ता एक है, ये सत्ता अलग कैसे मानो, ये सत्ता अलग मान तो बोले बड़ी सत्ता जा रही है। तो सत्ता एक है, तो जीव ब्रह्म की एकता करते है, जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती, ब्रह्म के ब्रह्म साथ एकता होती है। जीव होता तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म होता तो जीव नहीं होता। जीव पर मर जाता तो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म रहते हो जीव ब्रह्म होता नहीं। तो ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो है कोई है की प्राप्ति होती है एक है। और ये नहीं नहीं है, ये में भी नहीं हो जाएगा और वो वह में भी नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं। यह हुआ नाशतो विद्यते भाव दावो विद्यते सत उभयोर विदेशों तस्तदिव सतोदशिति तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को जलाया। उन्होंने तत्व तो है ही रहेगा, नहीं होता तो नहीं होता, तत्व ही रहेगा, है रहा है, सीधी बात है, तो हूँ कहता हूँ है का ना भी हूँ है, मैं होने से हूँ कहता है, ये तो है ही है, तो है यह है वह है ही है, और हूँ मैं है, मैं कहने से हूँ कह देता है, वो मेरे कान से हूँ कहता है तो है का है ही वह है कि एक होता एक होता है नहीं है, और यह हुआ यह संसार हो गया, यह और है युवा बस, यह और है या है बर्बाद, सीधी सड़वादी को है है है ना सदो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत ना सद असत भाव न विद्यते सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं है असत का भाव नहीं है, असत असत ही है, सत सत ही है, सत ही रहेगा, असत असत है ही नहीं रहेगा क्या, एक फरवा आ जाए वासुदेव सर्वम ब्रह्मदेव हुआ वासुदेव सर्वम सर्वं कल्पित ब्रह्मा ब्रह्म गया निर्गुण का गया वासुदेव गया सगुण हो गया, यह सगुण निर्गुण हो नहीं है, जल हिम उपलब्ध लग नहीं तैसे जो गुण रहित सगुण को नहीं कैसे, जल हिम उपलब्ध लग नहीं तैसे, जैसे बर्फ है और जल है, बर्फ जल दो थी एक ही चीज है, समय को बर्फ कह देते है बैठे वो जल कह देते, मैं हूँ मैं हूँ हूँ है में गया, मैं है में है या में गया, बस एक परमात्मा ही है सच्चिदानंद परमात्मा वासुदेव सर्वा सीधी सर्व बात है वासुदेव सर्व वासुदेव वासुदेव सर्व तोर मैं यार बस चारों वासुदेव हुए वासुदेव सर्व अनंत सृष्टि अनंत सृष्टि में एक ही है, दो बने पर एक तो अभाव है एक भाव है, एक तो अभाव है क्योंकि सृष्टि संपूर्ण का पहले अभाव है, यह शरीर है सब इसका पहले अभाव है पीछे अभाव है, एक दिन जन्म नहीं हुआ एक दिन मर जाएंगे, तो पहले अभाव पीछे अभाव ऐसे पहले अभाव में जा रहे आदम वर्तमान में अभाव जा रहे, जो श्वास श्वास प्रति कल कम हो रहे, जितने श्वास आ गए इतना कम हो गया, इतने समय कम आ गया, वह जीवन में से कम हुआ है, अपनी उम्र में से अपनी उम्र है उसमें कम हुआ है, तो उम्र पैदा हुआ उम्र हुई वहां खत्म हुई, बस पहला नहीं रहे, पैदा हुए मर गए, पीछे नहीं रहे। तो अभाव अभाव ये हुआ, भाव भाव ये रहा। अभाव अभाव प्रकृति पाई है, अनंत सृष्टि हुई, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में अपनी एक चीज नहीं है। कोटि कोटि परिराज ही रोध, कोटि कोटि रोम रोम परिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये रोम है। उसमें अपनी चीज कोई नहीं है, अपना है उसमें कोई नहीं है। अपना है जो अपना ही है, पर कोई है ही नहीं, इसमें कोई नहीं है। इसमें जो भाव है, इसमें भाव है, भाव है वो एक है परमात्मा। परमात्मा है उसी माया है, एक परमात्मा है। सब में परिपूर्ण वो एक तत्व एक ही, हम वो अलग रूप से बना है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, कोष है, जलसर है, थलसर है, नमसर है, ये है, जरंग है, शरीर है, अंडज है, उद्भिज है, अनंत सृष्टि, अनंत सृष्टि, अनंत सृष्टि, अनंत सृष्टि में अपना कुछ नहीं है। ये है, ये सब यह है, यह है, यह है, वो है, परमात्मा है। मौज हो गई, परमात्मा ही है, है परमात्मा। और यह नहीं है, ये बदलने वाला एक चीज है और न बदलने वाली चीज है, न बदलने वाला एक चीज है, उसके साथ एकता न बदलने वाले की, ऐसे बदलने वाले के साथ एकता बदलने वाले की, बदलने वाला बदलना रहे, न बदलने वाला है, सर्वंकल ब्रह्म। आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद सच्चिदानंद घन परमात्मा है, वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है। इस भगवान को हम परमात्मा भी कहते हैं, सुनता ही है। आम कहने से आम जा एक दास में रहा तो उसमें एकता सूटने एक देश ही बड़ा मटना कठिन पड़ता है। वासुदेव सर्वम में शू पड़ता है, वासुदेव सर्वम आम रहा ही नहीं, आम में एक देश ही बड़ा पकड़ा हुआ, ये संस्कार बहुत ज्यादा रहता है। वासुदेव सर्वम कहने से परमात्मा ने जाते बस, और सत्ता एक है परमात्मा। बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म है नहीं, वो अंतिम जन्म होगा। वासुदेव सर्वम सम आत्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। तो से हम शुरू है अनन्य चेता सब कभी अनन्य चित है, किसी नहीं का अनन्य चित, अनन्य भगवान में चित है। तीन बात है, अनन्य चेता भाव, अनन्य चेता भाव है, अनन्य चेता सततम योगांश सततम, और नित्य से सततम मानो सततम हुआ, जैसे नींद खुले तब से लेकर नींद आया तब तक निरंतर, और सततम जिस दिन ख्याल हुआ से नहीं बनने तक, आज ख्याल हुआ तो आज से मरने तक एक ही बात, सुबह से नहीं शाम तक एक ही बात, और अनन्य चेता अन्य है ही नहीं, एक परमात्मा है। ऐसा जिसका भाव है उसके लिए मैं सुनू हूँ, क्यों है सबसे मैं ही हूँ, अब इस रूप में क्या होगा, सुबह देखो दोपहर में देखो शाम को देखो रात में देखो दिन में देखो वही है, तुहे तुहे याद मन अवे दर्द रहे, एक परमात्मा है, परमात्मा है सब परमात्मा है, परमात्मा कर चुप हो जाए वैसे। एक सच्चिदानंद परमात्मा सुधिघन चिदघन आनंद घन शांत घन चिद घन आनंद घन भूमा भूमा पहले भूमा तत्सुखम दाल पे सुखम अस्थि कभी भूमा तत्सुखम व्यापक हुए भूमा जर शाश्वत संतोष है तुम सर्वदा, यह देह है पोला घना बनता बिगड़ता है सदा, भूमा सुशासु संतोष है तुम सर्वदा, असल मई शांत शांत घन सद घन चित घन आनंद घन सम शांत समानंद पूर्ण आनंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद सुल आनंद अशीव आनंद अपार आनंद आनंद ही आनंद आनंद वयोभ्यास आनंद है। परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही बहुत रूप है, एक ही एक परमात्मा है, अनेक रूप हुए अनेक रूप में होकर बस एक तो हो जाती सब एक हो जाते हैं, और एक से ही अनेक प्रकट हो जाते हैं, अनेक से एक और एक से अनेक, यह है यह की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह है वो है कि है कि स्वतंत्र सत्ता नहीं है, एक आदमी होता है एक आदमी का बल होता है, बल योग्यता है, बल है योग्यता है, वो बल है बल है आदमी दो है, दो होते हुए भी एक है, एक इस वास्ते है कि बल को अलग बता नहीं सकते कि ये मैं रहा ये मेरा बल रहा मेरी तक ताकत ये नहीं, ऐसे बल को अलग बता नहीं सकते, बल से अलग स्वतंत्र सत्ता ही है, और बल अलग चीज है, बल घटता बढ़ता है और स्वयं रहता है, ऐसे ही स्वयं जो मैं हूँ वो तो ऐसे ही बल घटता बढ़ता है, योग्यता घटती बढ़ती रहती है, तो ये घटते बढ़ते हैं ये विकारी है, और एक रहता वो निर्विकार सब शांत रहता है, एक विकार स्वरूप एक विकार रहता है, एक निर्विकार एक स्वरूप आनंद स्वरूप घन आनंद चिद आनंद आनंद आनंद सदा घर आनंद चिद आनंद, चित स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण सब रूप से है रूप से, स सत्ता है वो सत्ता एक सत्ता सत्तारों से एक सब शांत ये से कोई मैं तू या वह चार कह देते चार मैं तू यह वह सत्ता एक ही है मैं गया मैं अलग गया तो अलग सत्ता अपने हूं मतलब मैं उसमें हूं मैं हूं मैं हूं उसमें जो हूं सत्ता है वो सत्ता वाचक है मैं है ही अपना पद होती है भूमिरा बो दलो वायु खन बोलो बुद्धि अहंकार रहती है मैं बिना पदा अहंकार ही है आठ महीने वाली प्रगति है उसका रूप आओ मैं किसी अलग सत्ता नहीं है मनोबुद्धि आओ एक सत्ता रूप से भाषण होता वो है मिल जाएगा है के साथ एक है तो सत्ता उड़ापन में एक है होना फल में और ये नहीं होना फल में ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत का भाव सत्ता नहीं है ये स्वतंत्र नहीं है बल है विद्या है बुद्धि है योग्यता है ब्रह्मन है बुद्धि है इंद्रिया है श्वास है प्रमद है योग्यता है सब वह है के साथ ही है के साथ परिवर्तन से संसार परिवर्तन ये शरीर बदलता है स्थूल बदलता है सूक्ष्म बदलता है कार्य शरीर बदलता है ये बदलता है बल बदलता है बल घटता है बढ़ता है योग्यता बदलती है सब और सम शांत गाना चंद्र वो स्वयं है जो गाते हुए निरंतर सत्ता सब एक है ये सत्ता ही है वास्तव सत्ता में सब ही है सत्ता रूप एक है और संसार सत्ता रूप है उस आस्तिक बने हैं वो सत्ता में आस्तिक है भाई सत्ता ईश्वर है ईश्वर वो ईश्वर परमात्मा है वो हिस्सत है और उनके बीच में एक नहीं है ये नहीं संसार है तो नहीं की सत्ता नहीं है की सत्ता है की सत्ता है नहीं की सत्ता नहीं है परंतु स्वतंत्र सत्ता नहीं है ही वह अनेक रूप से बदल रहा है सद घन अचित घन सत्ता है नहीं सत्ता ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता ना सतो विद्यते भाव अस्त भाव विद्यते अस्ति सत्ता नहीं होती ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता और सत्ता अभाव न विद्यते सत का अभाव नहीं होता सत सत ही है असत असत ही है सत ही अस्त सदघन सदघन सदघन आनंद घन ठोस समास सच्चिदानंद है। उनसे अलग सत्ता नहीं कोई, अलग करे तो सत्ता नहीं। एक ही सत्ता है, सिद्ध रूप सदरूप आन रूप चन्मय सत्ता। अपार असीम अनंत अपार सत्ता रूप से वासुदेव सर्व भूमासल भूमासल शाश्वत अमर भूमासल शाश्वत अमर संतोष है तू सर्वदा। भूमासल शाश्वत अमर संतोष है तू सर्वदा। ये देह है भोला घड़ा, ये परिवर्तनशील है भोले, इसको नहीं करके दिया। नाश तो विद्यते भाव, इमें नाश असत अशभूवी विद्यते विद्यते विद्यमान सत विद्यमान सत्ता सद सत्ता तो नहीं। विद्यते विद्य सत्ताया सत अशुभ सद विद्यते विद्य सत्ताया विन्दे विद विचारणे विद्यते विद्य सत्ताया विन्दे विद विचारणे नाभि विन्दति विन्दते चार सत सत व्यक्ति रूप विद्य ज्ञाने व्यक्ति रूप विधि ज्ञाने विन्दे विद विचार ने विद्यते विधि सत्ताया लाभ है विन्दति विन्दते सत्ता तो चार व्यक्ति रूप विधि ज्ञाने विधि ज्ञाने जो व्यक्ति बनता है व्यक्ति रूप विधि ज्ञाने विन्दे विद विचार ने विद्यते विधि सत्ताया लाभ है विद्यति विद्य लाभ है लाभ है विन्दति विन्दते उभय बदिय सत। तो भगवान ने वही गलती वो सत्तायाम अशुभि और मेरी सत्तायाम विद्यति मेरी सत्तायाम इसमें तीन धातु दिए तो बिजले तीन तीन दिए जिसमें अश विद्यते नाश तो विद्यते अशत भाव न विद्यते अशत भाव न विद्यते तीन धातु है अशत अश्वी विद्यते विद्यम नाश तो विद्यते भाव भूषत न भाव विद्यते सत नाश तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत उभय विनिष्ट होता ये सत है सुंदर है सो सुंदर है सदा है नहीं सो सुंदर ना है नहीं सुपरिगत देगी है नारायण नारायण नारायण नारायण।